Мы больш ніколі не чулі ад яго гэтую фразу аж да часу пасля цыклону, калі ён абвясціў новую амністыю усім палітычным зняволеным і дазволіў вяртанне ўсіх выгнаннікаў, апрача літаратараў. «Вядома ж, гэтых ніколі», – сказаў ён, – «у іх пер'е свербіць, як у пародзістых пеўняў, калі яны растуць. Так што з імі няма ніякага толку, а калі з іх ёсць толк», – сказаў ён, – «дык яны бываюць горшыя за палітыкаў, горшыя за папоў, уявіце сабе, але хай вернуцца ўсе астатнія, незалежна ад колеру скуры, каб адбудова айчыны была справай усіх, каб не засталося нікога, хто б не засведчыў, што ён зноў быў гаспадаром усёй сваёй моцы, з непахіснай падтрымкай узброеных сіл, якія зноў сталі тым, чым былі раней, ад таго часу, як ён раздзяліў паміж членамі верхоўнага камандавання партыі правіянту і медыкаментаў і сродкі сацыяльнага забеспячэння, дасланыя ў рамках замежнай дапамогі, ад таго часу, як сем'і ягоных міністраў бавілі нядзелі на моры ў палявых шпіталях і намётах Чырвонага крыжа, прадавалі Міністэрству здароўя партыі крывяной плазмы, тонны парашковага малака, якія Міністэрства здароўя перапрадавала шпіталям для бедных, афіцэры генеральнага штаба прамянялі свае амбіцыі на кантракты ў галіне публічных работ і праграм аднаўлення, распачатых за кошт сродкаў тэрміновай пазыкі, выдзелены амбасадорам Уорренам узамен на права неабмежаванага рыбалоўства для суднаў ягонай краіны ў нашых тэрытарыяльных водах. Дык вось, курва, яе мае толькі той, хто яе мае, казаў ён сам сабе, прыгадываючы каляровы шарык, які паказаў таму беднаму летуценніку, пра якога ён больш ніколі не чуў. Так захоплены справай адбудовы, якой ён займаўся сам асабіста, аж да найдрабнейшых дэталяў. Як на пачатку свайго панавання, ён плюхаўся ў багнах вуліц у капелюшы і ў ботах паляўнічага накачак, каб новы горад не адрозніваўся ад таго, які ён задумаў дзеля сваёй славы у сваіх марах самотнага тапельца. Загадваў інжынерам: «Прыбярыце мне тут гэтыя рэчы і пастаўце іх там, каб не заміналі, і прыбіралі, устаўце назад і ўстаўлялі, зарабіце гэтую вежу на 2 метры вышэйшай, каб было відаць караблі ў адкрытым моры». І рабілі. «Павярніце назад плынь гэтай ракі», і паварочвалі без замінкі, без кроплі неахвоты. І ён хадзіў такі агаломшаны той ліхаманкавай адбудовай, такі захоплены сваім запалам і такі абыякавы да менш істотных дзяржаўных спраў, што нечакана сутукнуўся лбом з рэальнасцю, калі няўважны ад'ютант памылкова згадаў пры ім пра праблему дзяцей. І ён заблокаў гэтай свядомасці, спытаўся: «Якіх яшчэ дзяцей?» «Дзяцей, мой генерал. Але якіх, курва?» Бо до таго моманту ад яго хавалі, што войска патаемна трымала пад сваёй аховай дзяцей, якія выцягвалі нумары латарэі, ад страху, каб тыя не расказалі, чаму заўсёды выйграваў прэзідэнцкі білет. А бацькам, якія дапытваліся пра іх, адказвалі, што гэта няпраўда, а тым часам прыдумлялі больш пераканаўчы адказ, казалі ім, што гэта плёткі здраднікаў, паклёпы пазіцыі, а тых, што ўзнялі бунт перад адной казармай, адагналі мінамётным агнём. І была масавая разня, якую мы таксама схавалі ад яго. Каб не дакучаць, мой генерал, бо насамрэч дзяцей трымалі ў сутарэннях партовай крэпасці, у найлепшых умовах, у цудоўным настроі і ў добрым здароўі. Але праблема, што цяпер мы не ведаем, што з імі рабіць, а іх ужо пад 2000. Надзейны метад, як выйграць у латарэю, прыйшоў яму ў галаву сам па сабе падчас назірання за нумарамі, высечанымі на більярдных шарах. Ідэя была такая простая і бліскучая, што ён сам не мог у яе паверыць, калі ўбачыў нецярплівы натоўп, які ад поўдня запаўняў парадную плошчу, падлічваючы пад пякучым сонцам прачуваныя вынікі цуду. выгукаў словы ўдзячнасці і трымаў маляваныя транспаранты «Вечная слава великадушнаму, які раздае людзям шчасце». З'явіліся музыканты і канатаходцы, з'явіліся латкі з пітвом і фрытангай, анахранічныя рулеткі і выцвілыя звярыныя латарэі, дзе шчаслівы білецік выцягвала малпа або папугай, а рэшткі іншых часоў і іншага свету, якія круціліся ў наваколях фартуны, спрабуючы пажывіцца драбочкамі гэтулькіх ілюзій. Балкон адчынілі а трэцяй гадзіны, папрасілі падняцца на яго трох дзяцей меншых за 7 гадоў, якіх сам натоўп выбраў на ўздагад, каб не было сумневу ў сумленнасці метаду. Кожнаму дзіцяці выдалі мяшэчык ад рознага колеру, папярэдне праверышы ў прысутнасці вартых даверу сведкаў, што ў кожным мяшэчку ляжала 10 більярдных шароў, пранумараваных ад 0 до 9. «Увага, пані і панове!» Натоўп не дыхаў. Кожнае дзіця з завязанымі вачыма мела выцягнуць адзін шар з кожнага мяшэчка. Спярша дзіця з сінім мяшэчкам, пасля з чырвоным і ўрэшце з жоўтым. Адно за адным трое дзяцей запускалі руку ў свой мяшэчак, адчувалі на дне 9 аднолькавых шароў і адзін шар, як лёд халодны. І выконваючы загад, які мы далі ім пад сакрэтам, выбіралі халодны шар. Паказвалі яго натоўпу, нараспеў абвяшчалі лічбу і так выцягвалі 3 шары, якія некалькі дзён перад тым трымалі ў лёдзе, каб на іх былі 3 лічбы, што складалі нумар білета, які ён пакінуў для сябе. Але мы ніколі не думалі, што дзеці могуць некаму пра гэта расказаць, мой генерал. Нам гэта прыйшло ў галаву так позна, што ўжо не было іншага выйсця, як толькі хаваць іх па 3, пасля па 5, а пасля і па 20. Уяўляеце, мой генерал? Бо цягнучы за нітку гэтай цёмнай справы, ён урэшце выявіў, што ўсе афіцэры верховнага камандання сухапутных, марскіх і паветраных войскаў былі ўблытаныя ў дзівосны промысел нацыянальнай латарэі. Ён даведаўся, што першыя дзеці паднімаліся на балкон са згоды бацькоў, якія нават вучылі іх уяўнай навуцы распазнавання наўмацак нумароў, высечаных на слановай косці. Але што наступных прымушалі паднімацца сілай, бо была разышлася чутка, што дзеці, якія аднойчы паднімаліся на балкон, больш ніколі не вярталіся. Бацькі іх прытоевалі, хавалі іх жыўцом, калі штурмавыя патрулі хадзілі шукаць іх сярод ночы. Атрады спецыяльнага прызначэння ачаплялі парадную плошчу не дзеля таго, каб надаць патрэбны кірунак усеагульнаму шалу, як сцвярджалі яму, а каб стрымліваць натоўп, які яны паганялі як статак быдла, грозячы смерцю. Дыпламаты, якія дамагаліся аўдыенцыі, каб пасярэднічаць у гэтым канфлікце, сутыкнуліся з абсурднай сітуацыяй, калі самі службоўцы выдавалі ім за праўду легенды пра яго рэдкія хваробы, і што ён не мог іх прыняць, бо ў яго ў жываце завяліся жабы, што ён не можа спаць, хіба што толькі стоячы, бо ў яго на хрыбце вырас ігуанавы грэбень. Ад яго хавалі пасланні пратэсту і просьбы з усяго свету, ад яго прыдаілі нават тэлеграму святога айца, у якой ён выказваў наш апостальскі непакой за лёс невінаватых. У вязніцах ужо не было месца для новых збунтаваных бацькоў, мой генерал. Не было ўжо больш дзяцей для панядзелкавых розыгрышаў, халера. Але ж мы і ўліплі. І аднак ён не быў здольны ацаніць сапраўднай глыбіні гэтага прадоння, пакуль не ўбачыў дзяцей, што збіліся ў кучу, як быдла ў бойні, ва ўнутраным дворыку партовай крэпасці. Пакуль ён не ўбачыў, як яны выходзяць з сутарэнню, як гурт коз, аслепленых жаркім сонцам пасля доўгіх месяцаў начнога жаха. Яны заблукалі на дзённым святле. Іх было адначасна столькі, што ён бачыў іх не як 2000 падасобных істот, а як адну вялізную жывёліну без пэўнай формы, ад якой ішоў безаблічны пах выпаленай сонцам шкуры і чуўся шум падземных водаў. Размаітасць яе прыроды ратавала яе ад знішчэння, таму што было немагчыма пакончыць з такой колькасцю жыццяў і не пакінуць жахлівага следу, ад якога б скалыхнулася б зямля, халера, не было чаго рабіць. І з такім перакананнем ён склікаў верхоўнае камандаванне, 14 камандуючых, якія дрыжалі ад страху і ніколі не выглядалі так грозна, бо ніколі не былі такія спалоханы. Ён доўга і пільна ўзіраўся ў вочы кожнаму, аднаму за адным, і ўрэшце зразумеў, што ён быў адзіны супраць усіх, і таму ўзняў галаву і цвёрдым голасам заклікаў іх да еднасці, якая цяпер патрэбная, як ніколі, дзеля добрага імя і гонару ўзброеных сіл. Адпусціў ім усе грахі, паклаўшы на стол сціснуты кулак, каб яны не заўважылі дрыготку няўпэўненасці, і ў выніку загадаў, каб яны заставаліся на сваіх пастах і выконвалі свае абавязкі з такой стараннасцю і рашучасцю, як рабілі гэта заўсёды. Бо маім найвышэйшым і канчатковым рашэннем я абвяшчаю, што нічога тут не здарылася. Паседжанне скончанае, адказнасць бяру на сябе. У якасці простай меры засцярогі ён вывеў дзяцей з партовай крэпасці і паслаў іх начнымі фургонамі ў самыя незаселеныя рэгіёны краіны. Тым часам, як сам мусіў супрацьстаяць буры, якую выклікала афіцыйная ўрачыстая заява аб тым, што ўсё гэта была няпраўда, што не толькі ў руках улады не было ніякіх дзяцей, але наагул у турмах не было ніякіх вязняў, а хлусня пра масавае выкрадання была гнюснай выдумкай здраднікаў з мэтай узбунтаваць масы. Брамы краіны расчыненыя для ўсіх, хто хоча выявіць праўду, хай прыязджаюць яе шукаць. І прыехалі. Прыехала камісія супольнасці нацый, якая зазірнула пад кожны самы схаваны камень краіны і апытала, як хацела і каго хацела, з такой стараннасцю, што Бендысьён Альварада мусіла спытацца, хто былі гэтыя чужынцы, апранутыя як спірытысты, што ўварваліся ў яе дом шукаць 2000 дзяцей пад ложкамі, у кошыку з шытвом, у шклянках з пэндзлямі, і ўрэшце яны публічна засведчылі, што ўсе турмы айчыны зачыненыя, у краіне пануе спакой, усе рэчы на сваім месцы, і яны не знайшлі ніякіх доказаў, якія б пацвердзілі агульнае падазрэнне, што тут парушаліся або парушаюцца ў намерах, або на справе, або праз недагляд прынцыпы правоў чалавека. Спіце спакойна, генерал. І паехалі. Ён развітаўся з імі з акна, памахаўшы хустачкай з расшытымі краямі, адчуўшы палёгку ад таго, што нешта канчалася назаўсёды. «Бывайце, ёлупы, спакойнага вам мора і шчаслівай дарогі», – уздыхнуў ён. Скончылася ўся гэтая херня. Але генерал Радрыга де Агілар нагадаў яму, што не, што гэтая херня яшчэ не скончылася, бо яшчэ засталіся дзеці, мой генерал. І ён ляпнуў сабе далонню па лбе. «Халера!» Ён зусім пра іх забыўся, што ж рабіць з дзецьмі. Спрабуючы вызваліцца ад гэтай дакучлівай думкі, пакуль яму не прыйдзе ў галаву некае радыкальнае рашэнне, ён загадаў вывесці дзяцей са сховішча ў трапічным лесе і завесці іх у адваротным кірунку у правінцыю няспынных дажджоў, дзе не будзе ненадзейных вятроў, якія празносілі іхнія галасы, дзе ад вільха ці зямныя звяры гніюць зажывы, і словы абрастаюць лілеямі, між дрэва ходзяць васьміногі. Загадаў іх завесці ў андыйскія пячоры, схаваныя ў вечнай мгле. Каб ніхто не ведаў, дзе яны, загадаў перавесці іх з гнілых туманаў лістапада ў гарызантальныя дні лютага. Каб ніхто не ведаў, у якім часе яны жывуць. Паслаў ім гранулы хініну і ваўняныя коўдры, калі даведаўся, што іх трасе ліхаманка, бо яны цэлымі днямі заставаліся ў рысавых палях, схаваныя па шыю ў гразі, каб іх не заўважылі за рапланаў чырвонага крыжа. Ён загадаў пафарбаваць у чырвоны колер яснасць сонца і бляск зорак, каб вылечыць іх ад шкарлатыны, загадаў апыліць іх з паветра інтэксіцыдамі, каб іх не зжэрла тля з бананавых плантацый. Ён пасылаў ім з самалётаў дажджы карамелі, снегапады вяршковага марозіва, скідаў парашуты з каляднымі цацкамі, каб яны заставаліся задаволеныя, пакуль яму не прыйдзе ў галаву некае цудадзейнае рашэнне. І так ён паступова вызваліўся ад злых чараў памяці, пакуль зусім пра іх не забыўся і не занурыўся ў неўцешную багну незлічоных аднолькавых начэй свайго хатняга бяссоння. Ён пачуў металічны бой 9 гадзіны, падабраў курэй, якія спалі на карнізах палаца, занёс іх у курнік і яшчэ не скончыў лічыць птушак, што спалі на седалах, калі ў курнік зайшла мулатка, каб сабраць яйца. Ён адчуў сэнсапёк яе маладосці, шоргат яе гарсэта, накінуўся на яе, асцярожны генерал, прашыптала яна, дрыжучы, яйкі паб'юцца. «Хай б'юцца, халера з імі», – сказаў ён, заваліў яе адным махам лапы, не раздзіваючы яе, не раздзеўшыся сам. Мучаны жаданнем уцячы ад няўлоўнай славы таго ўторка, аснежанага зялёным памётам сонных жывёлін. Паслізнуўся, упаў ва ўяўнае замарачэнне ад бездані, спаласаванай бледнымі махрамі ўцёкаў і патокамі поту з дыхамі дзікай жанчыны і падманлівымі пагрозамі забыцця. І, падаючы, пакідаў за сабой дугу прагнага бразгата знічкі залатой шпоры, салетравы след свайго сопыту нецярпелівага мужа, сваё сабачае папісківанне, свой жах існавання праз пробліск і маўклівы гром імгненнай успышкі маланкі смерці. Але на дне бездані зноў была агаджаная пацяруха, бяссонны сон курэй, засмучанне мулаткі, якая ўстала ў сукенцы заляпанай жоўтай патакай яечных жаўткоў, наракаючы: «Бачыце, што я вам казала, генерал, яйкі пабіліся». І ён буркнуў, спрабуючы ўтаймаваць гнеў ад яшчэ аднаго кахання без кахання. «Запішы, колькі было», – сказаў ён ёй. «Я вылічу іх з твайго заробку». І пайшоў, была 10 гадзіна. Ён праверыў па чарзе дзясны каргу ў клявах. Убачыў адну з сваіх жанчын, чвартаваную болем на падлозе яе барака, і убачыў, як павітуха дастала з яе антробаў дымку істоту з пупавінай, закручанай вакол шыі. Гэта быў хлопчык. «Якое яму даць імя, мой генерал? Якое хочаце?» – адказаў ён. «Была 11-я. Як кожную ноч свайго панавання ён падлічыў вартавых, агледзеў замкі, накрыў клеткі з птушкамі, згасіў паўсюль святло, была 12-я, у краіне панаваў спакой, свет спаў. Ён накіраваўся да спальні праз палац, што патанаў у цемры. Прайшоў скрозь крылы святла імгненных світанняў ад паваротаў маяка, павесім лямпу для ўцёкаў бягом, замкнуўся на 3 засаўкі, 3 замкі, 3 запоры, сеў на пераносны клазет і, выціскаючы сваю скупую мачу, лашчыў сваё бязлітаснае дзіця, сваё разбухлае адхілы яйцо. Пакуль не выраўняўся з віхай, яно не заснула ў яго ў руцэ. Боль мінуў, але тут жа вярнуўся з успышкай панікі, калі ў акно ўрваўся павеў ветру з далёкіх салетравых пустынь і расцерушыў у спальні нібы пілаваныя драбочкі песні, спяваны кволымі натоўпамі, якія пыталіся пра шляхціца, што паехаў на вайну, і ўздыхалі, што за боль, што за жаль. Узышлі на вежу, каб бачыць, як ён вяртаецца, і ўбачылі, як ён вяртаецца. І ён вярнуўся, ах, як добра, у аксамітнай труне, што за боль, што за жах. Гэта быў хор такіх шматлікіх і такіх далёкіх галасоў, што ён так і не заснуў бы, уяўляючы, што гэта спявалі зоркі. Але ён падхапіўся ў гневе. «Досыць, халера!» – закрычаў ён. «Або яны, або я», – закрычаю. І выйшла так, што яны, бо яшчэ на досвідку ён загадаў пасадзіць усіх дзяцей на баркас, гружаны цэментам. І пакуль яны спявалі, баркас даплыў да межаў тэрытарыяльных водаў. І іх падарвалі дынамітам, каб яны не пакутавалі. А яны тым часам не пераставалі спяваць. І калі трое афіцэраў, якія ўчынілі гэтае злачынства, сталі перад ім і паведамілі навіну: «Мой генерал, ваш загад выкананы», ён павысім іх на 2 рангі і ўзнагародзіў медалём за вернасць. Але тады адразу загадаў расстраляць без ніякіх знакаў пашаны, як звычайных крымінальнікаў. Бо ёсць загады, якія можна даваць, але нельга выконваць. Халера! Бедныя дзеткі! Такія прыклады суровага досведу пацвярджалі яго вельмі даўнюю упэўненасць, што самы страшны вораг хаваецца ў табе самім, у занадта даверлівым сэрцы, што тыя самыя людзі, якіх ён узброіў і ўзвышаў, каб яны падтрымалі яго на рэжым, раней ці пазней плюнуць на руку, якая іх корміць. Ён знішчаў іх адным махам лапы, выцягваў іншых невядома адкуль, павышаў іх да найвышэйшых рангаў, тыцкаючы іх пальцам паводле капрызаў натхнення. Ты будзеш капітанам, ты палкоўнікам, ты генералам, а ўсе астатнія лейтэнантамі, курва. Бачыў, як яны растуць у сваіх уніформах, аж лопаліся швы, губляў іх з вачэй, і такі выпадак, як гісторыя з 2000 выкрадзеных дзяцей, дазволіў яму пераканацца, што падвёў яго не адзін чалавек, а цэлае вярхоўнае камандаванне ўзброеных сіл. На іх толькі больш марнуецца малака, а калі якая заваруха, дык насеруць у талерку, з якой толькі што елі. А я іх усіх нарадзіў, курва, усе выйшлі з майго рэбра, здабыў для іх павагу і хлеб, і аднак не меў ні хвіліны спакою, спрабуючы трымацца ў баку ад іх амбіцый. Самых небяспечных трымаў бліжэй да сябе, каб лепш за імі назіраць, а менш адважных пасылаў у памежныя гарнізоны. Гэта дзеля іх ён пагадзіўся на акупацыю краіны марскімі пехацінцамі, мама, не таму ж, каб яны дапамаглі змагацца з жоўтай ліхаманкай, як напісаў амбасадар Тампсон у афіцыйным камюніке. І не таму, каб яны абаранялі яго ад незадавальнення грамадства, як запэўнілі выгнаныя з краіны палітыкі, а каб яны навучылі нашых вайскоўцаў быць прыстойнымі людзьмі. І так было, мама, кожнаму сваё. Яны навучылі іх хадзіць абутымі, падцірацца паперай, ужываць прэзервативы. Гэта яны навучылі мяне сакрэту трымаць паралельна дзве сакрэтныя службы, каб заахвочваць суперніцтва паміж вайскоўцамі, каб падцягнуць іх увагу. Мне прыдумалі бюро дзяржаўнай бяспекі, генеральнае агенцтва расследаванняў, нацыянальны дэпартамент грамадскага парадку і розную іншую трасцу, якую я і сам ужо не памятаў. Аднолькавыя органы, якія ён выдаваў за розныя, каб з большым спакоем панаваць сярод буры, даючы адным зразумець, што за імі сочаць другія, падмешваючы ў казармах пясок да пораху і блытаючы праўду сваіх намераў з уяўнай адваротнай праўдай. Аднак яны ўсё роўна паўставалі. Ён урываўся ў казармы з пенай жоўці на вуснах, з крыкам «Прэч з дарогі, падлы, бо ідзе той, хто тут камандуе!» Заспеўшы перапалоханых афіцэраў, якія практыкаваліся ў стральбе па маіх партрэтах. «Разброіць іх!» – загадаў ён, не затрымліваючыся, але такім уладным і грозным тонам, што яны разброіліся самі. «Зняць форму, яна для мужчына, не для вас», – загадаў ён, і яны знялі. «Паўстала база Сан-Хероніма, мой генерал». Ён увайшоў праз галоўную браму, шоргаючы сваімі вялізнымі нагамі хворага старога, прайшоў скось два шорагі паўсталых гвардзейцаў, якія аддалі яму чэсць як генералу і верхоўнаму галкамандуючаму, з'явіўся ў камандным пункце паўстанцаў без аховы, без зброі, і рыкнуў у обух у сваёй моцы «Усім легчы ніцма на падлогу, бо прыйшоў той, хто можа ўсё. На зямлю, выблядкі!» 19 штабных афіцэраў ляглі ніцма на падлогу. Іх прагналі праз селішчы на ўзбярэжжы, прымушаючы есці землю, каб пабачылі, чаго варты вайсковец без уніформы, курвіны дзеці. Ён пачуў паверх іншых крыкаў узрушанай казармы свае ўласныя неадменныя загады «Забіць стрэлам у спіну верхаводаў бунту, а іх целы павесіць за ногі пад сонцам на вольным паветры, каб не засталося нікога, хто б не ведаў, як канчаюць тыя, хто плюе на Бога, бандзюгі». Але ўся гэтая забава не сканчалася тымі крывавымі чысткамі, бо пры найменшай неабачлівасці ён зноў сутыкаўся з пагрозай з боку спрутападобнай пачвары, якую, здавалася, ўжо вырваў з корня. Яна множылася ў катухах ягонай улады, у засені вымушаных прывілеяў і драбошкаў раздзеленай улады і даверу паводле разліку, якімі ён надзяляў самых адважных афіцэраў насуперак самому сябе. Бо яму немагчыма было ўтрымацца без іх, але таксама і з імі. Таму ён быў асуджаны назаўжды дыхаць тым самым паветрам, якое яго душыла халера. Гэта было несправядліва. Як было немагчыма жыць у вечнай боязі ад прастадушнай чысціні майго старога сябра, генерала Радрыга де Агілара, які ўвайшоў у мой кабінет з тварам нябожчыка, каб даведацца, што здарылася з тымі 2000 дзяцей маіх вялікіх выйгрышаў, бо ўвесь свет кажа, што мы ўтапілі іх у моры. І ён сказаў, не змяніўшыся з твары: «Не верце плёткам здраднікаў, дружа, дзеці растуць у Божым спакоі», – сказаў ён яму. «Кожную ноч я чую, як яны спяваюць вон там», – сказаў ён і апісаў рукой шырокае кола, паказваючы нейкае няпэўнае месца ў абшарах сусвету. Ён агарнуў аўрай няўпэўненасці нават самога амбасадара Эванса, які абыякава адказаў яму: «Не ведаю, пра якіх дзяцей вы гаворыце. Калі сам прадстаўнік вашай краіны ў супольнасці нацый засведчыў публічна, што яны жывыя, здаровыя ў школах, курва, скончылася херня. Аднак ён не мог перашкодзіць таму, каб яго разбудзілі сярод ночы з навіной: «Мой генерал, паўсталі два найвялікшыя гарнізоны краіны і яшчэ графская казарма за два кварталы ад прэзідэнцкага палаца, найстрашнейшае паўстанне, узначаленае генералам Банівента Барбоса, які акапаўся разам з 1500 салдат, вельмі добра ўзброенымі і забяспечанымі боепрыпасамі, купленымі кантрабандай праз пасярэдніцтва консулаў, прыхільных апазіцыйным палітыкам. Справы такія, што няма чаго палец смактаць, мой генерал. Цяпер ужо дакладна нам капцы. У іншыя часы такі вулканічны бунт паслужыў бы стымулам для яго жарсці ісці на рызыку. Але ён ведаў лепш, чым хто іншы, які быў сабраўны цяжар ягонага ўзросту. Ведаў, што яму ледзь хапае сіл, каб супрацьстаяць распаду свайго патаемнага свету, што зімнімі начамі ён не мог заснуць, пакуль не суцішыць ласкай сваёй рукі дзіцятка балючага посвісту сваёй распухлай кілы з пяшчотнай калыханкай на вуснах. Спі, мой маленькі, што яго брала роспач, калі ён сядзеў у прыбіральні і выціскаў сваю душу кроплю за кропляй, нібы праз фільтр, забіты плесняй ад столькіх начэй самотнага мочаспускання. Што ў яго распорваліся ўспаміны, што ён ужо не мог з пэўнасцю пазнаць, хто ёсць хто і ад каго прыйшоў, жывучы з ласкі непазбежнага лёсу ў тым жалю вартым доме, які ён ужо нейкі час жадаў бы змяніць на іншы, далёка адтуль, у некім занядбаным індзейскім селішчы, дзе б ніхто не ведаў, што ён адзіны прэзідэнт айчыны столька доўгіх гадоў, што ён і сам не мог іх падлічыць. І ўсё ж, калі генерал Радрыга де Агілар прыйшоў і запрапанаваў сабе ў якасці пасярэдніка, каб дамовіцца аб нейкім прыстойным кампрамісе з бунтаўнікамі, ён і бачыў перад сабой не здзяцінілага старога, які засынаў на аўдыенцыях, а старасвецкага зубра, які, не задумаўшыся ні на імгненне, адказаў, што ні халеры, ён не саступіць уладу. Хоць гаворка зусім не ішла пра тое, саступіць ці не саступіць, але што цяпер, усе супраць нас, мой генерал, нават царква. Але ён сказаў: «Не, царква з тым, хто камандуе», – сказаў ён. «Генералы галоўнага камандавання, якія засядалі ўже 48 гадзін, так ні пра што і не дамовіліся, нічога страшнага», – сказаў ён. «Пабачыш, як яны ўсё хутка вырашаць, калі даведаюцца, што ім болей заплацяць». Кіраўнікі цывільнай апазіцыі ўрэшце паказалі свой твар, не хаваючыся бунтуюць людзей на вуліцы. «Тым лепей», – сказаў ён, – «павесці іх па адным на кожным ліхтары параднай плошчы, каб ведалі, хто тут той, хто можа ўсё. Не выйдзе, мой генерал, народ з імі». «Хлусня», – сказаў ён, – «народ са мной. Так што адсюль я не пайду, хіба што мяне вынесуць мёртвага», – вырашыў ён, ударыўшы аб стол сваёй грубай дзявочай рукою, як ён рабіў толькі калі прыймаў канчатковае рашэнне. Заснуў і спаў да часу ранішняга даення. Калі ён убачыў, што зала для аўдыенцыі ператварылася ў свалку, бо паўстанцы з графскай казармы абстралялі палац з катапультаў камянямі, якія не пакінулі ніводнай цэлай шыбіны ва ўсходняй галерэі, і агністымі шарамі, якія заляталі праз разбітыя вокны і цэлую ноч трымалі насельнікаў палаца ў паніцы. Калі б вы гэта бачылі, мой генерал, мы не заснулі ні на хвіліну, бегаючы то туды, то сюды з коўдрамі і вёдрамі з вадою, каб загасіць разлівы агню, якія займаліся ў самых нечаканых кутках. Але ён не звяртаў на гэта вялікай увагі. Я ўжо вам сказаў, не бярыце да галавы, казаў ён, шоргаючы сваімі замагільнымі нагамі па засыпаных попелам калідорах, па шмоце дыванов і па абгарэлых габеленах. Але яны на гэтым не спыняцца, казалі яму. Перадалі вестку, што запаленыя шары былі толькі папярэджаннем, што далей будуць выбухі, мой генерал. Але ён прайшоў чрез сад, не звяртаючы ні на кога ўвагі, удыхнуў у апошніх начных ценях шолах новонароджаных ружаў, бязладдзе пення, пеўня ў марскім ветры. Што будзем рабіць, мой генерал? Я ўжо вам сказаў, не бярыце да галавы, халера, і пайшоў, як і штодня, гэтай парой пасачыць за даеннем. Так што паўстанцы з графскай казармы ўбачылі, як і штодня гэтай парой, як пад'ехаў запрэджаны муламі воз з шасцю бочкамі малака з прэзідэнцкіх хлявоў. І на козлах быў той самы вазак на ўсё жыццё з вуснай весткай, што мой генерал вам шле гэтае малако. Хоць вы не перастаяце пляваць на руку, якая вас корміць, выкрыкнуў ён з такой нявіннасцю, што генерал Банівента Барбоса загадаў прыняць малако з умовай, што спачатку яго пакаштуе вазак, каб упыніцца, што яно не атручанае. Тады расчаніліся жалезныя брамы, і паўтары тысячы бунтаўнікоў, высунуўшыся з унутраных балконаў, убачылі, як воз выехаў на сярэдзіну брукаванага дворыка. Убачылі, як ардынарац падняўся на козлы са збаном і палонікам, каб даць пакаштаваць малака вазаку. Убачылі, як он адшпунтаваў першую бочку. Убачылі, як ён плыве ў хвілінным зацішшы усляпляльнай вспышкі. І навекі вякоў больш не ўбачылі нічога ў вулканічным жары зброчнага будынка з жоўтай рошчыны, у якім ніколі не вырасла ніводная кветка. Яго руіны завіслі на момант у паветры, узнятыя жахлівым выбухам шасці бочак дынаміту. «Вось і ўсё», – уздыхнуў ён у прэзідэнцкім палацы, здрыгануўшыся ад сейсмічнага подыху, які паваліў чатыры дамы ў наваколлі казармы і паразбіваў вясельны крышталь у буфетах усіх дамоў аж да прадмесцяў. «Вось і ўсё», – уздыхнуў ён, калі смецявозы вывезлі з дворыка ў партовай крэпасці целы 18 афіцэраў, якіх расстралялі, паставіўшы па двое аднаго за адным, каб зэканоміць патроны. «Вось і ўсё», – уздыхнуў ён, калі камандант Радрыга де Агілар стаў перад ім і назважай і далажыў: «Мой генерал, зноў у турмах не засталося месца для палітычных вязняў». «Вось і ўсё», – уздыхнуў ён, калі загучалі радасныя званы, святочныя феерверкі, урачыстыя аркестры, якія абвясцілі пачатак новых 100 гадоў міру. «Вось і ўсё, халера, скончылася гэтая херня», – сказаў ён, і зрабіўся такі перакананы, такі няўважлівы да самога сябе, такі нядбайны да асабістай бяспекі, што аднойчы ранкам ён ішоў праз дворык, вяртаючыся з хлявоў, і інстынкт яму здрадзіў. Таму ён не ўбачыў своечасога фальшывага пракажэнніка, які вырас перад ім як прывід з ружавых кустоў і заступіў яму дарогу ў павольнай кастрычніцкай імжы. І занадта позна ўбачыў, як бліснуў варанёны рэвальвер, як дрыготкі палец пачаў націскаць на спуск і закрычаў, развёўшы рукі і адкрыўшы грудзі: «Ну, паспрабуй, падлюга, паспрабуй!» Агаломшаны нечаканай думкай, што ягоная гадзіна прыйшла насуперак самым ясным прадказанням варажбіцкіх балей. «Страляй, калі маеш яйцы!» – закрычаў ён. І ледзь заўважны момант вагання, калі ў небе вачэй нападніка бліснула бледная зорка – Ягоныя вусны абвянулі, яго воля задрыжала. Ён абрынуў на яго абедзве кувалды сваіх кулакоў, ударыўшы яго па вушах, зваліў яго ўраз, аглушыў яго на зямлі ударам таўкача сваёй нагі ў сківіцу. Пачуў нібы з іншага свету перапалах аховы, якая збеглася на ягоныя крыкі. Прайшоў міма сіняга бляску няспыннага грому 5 выбухаў фальшывага пракажэнніка, які скурчыўся ў лужыні крыві, пусціўшы 5 куль сабе ў жывот, каб яго не ўзялі жывым страшныя следчыя прэзідэнцкай гвардзіі. Пачуў паверх іншых крыкаў узрушанага палаца свае ўласныя неадменныя загады, каб цела чвартавалі дзеля павучання. Яго пакроілі на кавалкі, вымачаную ў солі галаву паставілі на параднай плошчы. Правую нагу на ўсходній мяжы ў Санта-Марыя даль альтар, левую ў салетравых пустынях безмежнага захаду, адну руку ў пустячах, другую ў трапічным лесе. Кавалкі тулава, засмажаныя ў свіным шмальцы, выклалі пад сонцам на вольным паветры, пакуль ад іх не засталіся голыя косткі. На ўсіх шырокіх, небяспечных і нялёгкіх прасторах гэтага мурынскага бардэля, каб не засталося нікога, хто б не ведаў, як канчаюць тыя, хто паднімае руку на свайго бацьку. І ўсё яшчэ пазелянела ад гневу, ён пайшоў міма Розарыя, з якога прэзідэнцкая гвардыя штыхамі праганяла пракажэннікаў, каб пабачыць, ці яны ўрэшце наважацца паглядзець мне ў твар, бандзюгі. Падняўся на верхні паверх, разганяючы выспеткамі паралітыкаў, каб пабачыць, ці яны ўрэшце запомняць, хто быў той, ад каго нарадзілі іхнія маці, курвіны дзеці. Ён ішоў па калідорах і крычаў: «Прэч, халера, бо ідзе той, хто камандуе!» Міма перапалоханых службоўцаў, нахабных лісліўцаў, якія абвяшчалі яго вечным, пакідаючы за сабою нібы россып камення, след свайго агнядышачага сопату. Маланкай бліснуў праз залу для аўдыенцыі бог жылых пакояў, увайшоў у спальню, зачыніўся на 3 засаўкі, 3 запоры, 3 замка і кончыкамі пальцаў зняў з сябе штаны поўныя агна. Ён не зведаў ні хвіліны спакою, вынюхваючы вакол сябе, каб знайсці схаванага ворага, які ўзброіў фальшывага пракажэнніка. Бо ён адчуваў, што гэта нехта з яго наваколля, нехта вельмі блізкі да ягонага жыцця, хто ведаў яго схованкі пчалінага мёду, хто зазіраў у замочныя шчыліны і прыкладаў вушы да сцен паўсюль і заўсёды, як паўсюль і заўсёды можна было сустрэць мае партрэты. Гэта была пераменлівая прысутнасць, якая свістала ў студзеньскіх пасатах і якая сачыла за ім жару язміна ў спякотныя ночы, якая цэлымі месяцамі не адступала ад яго ў трывожныя ночы бяссоння. Шоргаючы сваімі жахлівымі нагамі прывіда па самых таемных пакоях палаца, што патанаў у змроку, аж пакуль аднойчы ўвечары за партыяй даміно ён не ўбачыў, як яго прачуванні ўвасобіліся ў задуменнай руцэ, што скончыла гульню косткай дубль 5. І нібыта нейкі ўнутраны голас падказаў яму, што тая рука і была рукою здрады, курва. «Вось яно!» – сказаў ён сам сабе разгублена. І тады ўзняў вочы, і праз паток святла лямпы, падвешанай над сярэдзінай стала, сустрэў позірк прыгожых артылерыйскіх вачэй майго шчырага сябра, генерала Радрыга де Агілара. Вось жа халера! Яго правай рукі, яго святога супольніка! Гэта немагчыма, думаў ён. І ўсё больш засмучаўся, чым глыбей расплытываў плеціва фальшывых праўдаў, якімі яго цешылі столькі гадоў, каб схаваць бязлітасную праўду, што мой сябар на ўсё жыццё быў на службе ў палітычных авантурыстаў, якіх ён сам выцягнуў дзеля зручнасці з найцямнейшых глыбінь федэральнай вайны, узбагаціў іх і надзяліў казачнымі прывілеямі, даў ім сабою злоўжываць. Цярпеў, калі яны карысталіся ім, каб узнесціся на такія вышыні, пра якія марыць не магла колішняя арыстакратыя, змеценая нястрымным павевам ліберальных вятроў. А ім усё роўна было мала халера. Яны хацелі заняць месца абранніка Божага, якое ён пакінуў для сябе. Хацелі быць мной выблядкі, і дарогу ім асвятляў сваёй лізаной яснасцю і бясконцай асцярожнасцю чалавек, які здолеў заваяваць найбольшы давер і аўтарытэт у часы яго панавання, карыстаючыся становішчам адзінай асобы, ад якой ён прымаў паперы на подпіс, даваў яму чытаць у голас дэкрэты і заканадаўчыя акты, якія ён толькі сам мог выдаваць. Дыктаваў яму падправкі, падпісаў іх адбіткам вялікага пальца і ставіў пад ім пячатку сваім сыгнётам, які тады захоўваўся ў сейфе, шыфр ад якога, апрача яго, больш ніхто не ведаў. «На здароўе, дружа», заўсёды казаў ён яму, падаючы падпісаныя паперы. «Будзеце мець чым падцерціся», казаў ён яму з усмешкай. І гэтак генерал Радрыга де Агілар здолеў стварыць сваю ўласную сістэму ўлады ва ўладзе, не менш разгаліновую і прыбытковую, чым мая. І не задавальваючыся гэтым, ён употай падрыхтаваў паўстанне графскай казармы з саўдзелам і ўсебаковай дапамогай амбасадара Нортана, ягонага настаўніка фехтавання, з якім ён разам хадзіў да галандскіх курваў, і які перавёз кантрабандай боепрыпасы ў бочках ад нарвежскай траскі пад аховай дыпламатычнага імунітэту. Тым часам, як ён за сталом даміно акурываў мяне фіміямам, што не існуе ўлады больш прыязнай, больш справядлівай і дасканалай, чым мая. І гэта былі таксама яны. Хто ўклаў рэвальвер у руку фальшывага пракажэнніка разам з тымі 50 000 песа, у перарэзаных напалам банкнотах, якія мы знайшлі закапаныя ў доме нападніка, а другія іх паловы меўся перадаць яму пасля выканання злачынства мой сябар на ўсё жыццё, мама, паглядзіце, што за горкі лёс. І аднак яны не ўціхамірыліся пасля правалу і ўрэшце задумалі дасканалы пераварот без праліцця ніводнай кроплі крові. Нават вашай, мой генерал. Бо генерал Радрыга де Агілар сабраў вартыя найбольшага даверу сведчанні, што я не сплю начамі і размаўляю з кветкамі ў гаршках. І з партрэтамі герояў і біскупаў у цемры палаца, што я стаўлю тэрмометры каровам і даю ім фенацетын, каб збіць тэмпературу, што я загадаў збудаваць пачэсную магілу для адмірала Акіянскага мора, які існаваў толькі ў маім ліхаманкавым уяўленні. Хоць я сам гэтымі маімі міласэрнымі вачыма бачыў тры каравелы, што сталі на якар пад маім акном, што я марнаваў дзяржаўныя сродкі на сваю нястрымную жарсць купляння розных хітрамудрых прыладаў і нават спрабаваў намовіць астраномаў парушыць сонечную сістэму, каб дагадзіць нейкай каралеве прыгажосці, якая існавала толькі ў відзяжах яго хворага розуму. І што я ў прыступе старэчай дэменцыі загадаў пасадзіць 2000 дзяцей на барка, згружаны цэментам, які пасля быў падарваны дынамітам у моры. Мама, уявіце сабе, што за курвіны сыны? І вось на падставе гэтых урачыстых сведчанняў генерал Радрыга де Агілар і штаб прэзідэнцкай гвардыі ў поўным складзе паставілі інтэрнаваць яго ў прытулак славутых старых на высокай скале апоўначы 1 сакавіка падчас штогадовай вячэры ў гонар святога анёла-заступніка, апекуна целаахоўнікаў. Гэта значыць праз 3 дні, мой генерал, уявіце сабе. Але нягледзячы на няўхільнасць пагрозы і маштабы змовы, ён не зрабіў нічога, што магло пабудзіць падазрэнне, што ён яе выкрыў. Але ў прызначаны час ён, як і штогод, прыняў гасцей сваёй асабістай аховы і рассадзіў іх за банкетным сталом, запрапанаваўшы выпіць аператываў, пакуль не прыйдзе генерал Радрыга де Агілар, які прамовіць пачэсны тост. Ён гаварыў з імі, жартаваў з імі, афіцэры адзін за адным, нібы разгубіўшыся, паглядалі на свае гадзіннікі, прыкладалі іх да вуха, падкручвалі іх. Было за 5:12, але генерал Радрыга де Агілар не прыходзіў. Стаяла спёка прапахлага кветкамі карабельнага катла, пахла гладыёлусамі і тюльпанамі, Пахла жывымі ружамі ў замкнёнай зале. Нехта расчыніў акно, мы дыхалі, паглядалі на гадзіннікі, адчувалі лёгкі марскі ветрык з пахам далікатнай стравы, вясельнага стала. Усе абліваліся потам, апрача яго. Мы ўсе расчырванеліся ад няёмкасці моманту пад непарушным зрокам лядашчага звера, які міргаў расплюшчанымі вачыма ў нейкай сваёй прасторы, зарэзерваванай у нейкім іншым веку свету. «На здароўе», – сказаў ён. Яго катэгарычная рука, млявая, як лілея, ізноў узняла келіх, якім ён чокаўся цэлы вечар, але нічога не піў. У цішы канчатковага прадоння з вантробаў гадзіннікаў пачуліся гукі механізмам. Была 12-я гадзіна, але генерал Радрыга де Агілар не прыходзіў. Нехта паспрабаваў устаць. «Зрабіце ласку», – сказаў ён і прымусім яго замерці забойчым позіркам. «Каб ніхто не рухаўся, ніхто не дыхаў, ніхто не жыў без майго дазволу, пакуль гадзіннікі не скончылі біць 12-ю гадзіну». І тады рассунуліся заслоны, і з'явіўся высокашаноўны генерал дывізіі Радрыга де Агілар на срэбным падносе, расцягнуўшыся ва весь рост, абкладзены гарнірам з цвятной капусты і лавровых лістоў, нацёрты спецыямі, падрумянены ў печы, ва ўніформе з 5 залатымі міндалінамі на пагонах з нагоды ўрачыстасці і з нашыўкамі за бязмежную адвагу на пустым рукаве, з 14 фунтамі медалёў на грудзях і галінкай пятрушкі ў роце, гатовы быць пададзены афіцыйнымі мяснікамі на сяброўскім банкеце перад гасцямі з камянелымі ад страху. Бо мы, стаіўшы дыханне, прысутнічалі на надзвычайнай цырымоніі чвартавання і раздачы кавалкаў. І калі на кожнай талерцы ляжала па аднолькавай порцыі міністра абароны, фаршыраванага кедравымі арэхамі і пахучымі былінкамі, ён даў загад пачынаць. «Смачна есці, панове!»